Aflofarm. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT czekają na Państwa loty do Azji. Już od września kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O tym, co dzieli, co łączy polskie i unijne instytucje, będzie rozmawiał z nową szefową Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Dziś spotkanie na Nowogrodzkiej w sprawie list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę relacja naszego reportera. 89% absolwentów dostało się do szkół średnich po rekrutacji zasadniczej. To 3% więcej niż rok temu. O sprawach, które dzielą polskie i unijne instytucje oraz o takich, które łączą obie strony, będzie rozmawiał w czwartek z nową szefową Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Polska jest drugim krajem wspólnoty po Francji, do którego przyjedzie Ursula von der Leyen tuż po wyborze na to stanowisko. Szef rządu powiedział, że rozmowa ma dotyczyć m.in. obsady stanowisk komisarzy i spraw programowych w ramach nowej Komisji Europejskiej. Do tego będę dążył podczas tego spotkania, żeby powiedzieć o bardzo ważnych sprawach, które nas dzielą z Unią Europejską, a przede wszystkim z Komisją Europejską do tej pory w jej dotychczasowym kształcie personalnym. Ale tak jak mówiłem zresztą tutaj z tego miejsca parę tygodni temu, chcemy przede wszystkim szukać tych obszarów, które nas łączą z Unią Europejską i niejako przerzucić pomost ku przyszłości. Mateusz Morawiecki i Ursula von der Leyen będą też rozmawiać o planach komisji na kolejne 5 lat w sprawie wolnego rynku, energetyki i rolnictwa. A co do obsady unijnych stanowisk, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że dla Polski ważne jest, abyśmy mieli swoich komisarzy w obszarze gospodarki. To one mają największe znaczenie w Komisji Europejskiej. Komisarzy jest wielu, bo jest 28 razem z przewodniczącym. Każdy kraj ma swojego reprezentanta. Obszar, w którym zajmuje się Komisja Europejska jako swoisty rząd Unii Europejskiej, jest naprawdę bardzo wiele, w związku z tym ten rozstrzał odpowiedzialności jest naprawdę bardzo duży. Jerzy Kwieciński podkreślił, że tego typu uzgodnień nie robi się w światłach kamer i w obecności mediów. Jako rząd potrzebujemy ciszy, dodał minister. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie właśnie powinno się rozpoczynać posiedzenie Komitetu Politycznego Partii. Będzie ono dotyczyć list na wybory parlamentarne. Przed siedzibą PiS jest Michał Fabisiak. Michale, czy już dziś możemy spodziewać się ostatecznych decyzji? Jest to możliwe, ale jak mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przed momentem wchodzili do siedziby partii, mało prawdopodobne. Komitet polityczny ma do zatwierdzenia 920 kandydatów na posłów i 100 kandydatów na senatorów. Dlatego do przeanalizowania tych nazwisk może być potrzebne jeszcze co najmniej jedno spotkanie. Wiemy już natomiast, jakim kryterium kierowano się przy układaniu list, mówi szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Podstawowe kryterium to jest tak zwany zasób wyborczy, czyli osoby, które już kandydowały, osiągały bardzo dobre wyniki. Mowa nie tylko o obecnych parlamentarzystach, ale również i samorządowcach. Na listach mają znaleźć się także osoby rozpoznawalne w społecznościach lokalnych. Na razie pewnych startów w jesiennych wyborach jest 41 osób. To liderzy list ogłoszeni w połowie lipca przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W tym gronie jest m.in. premier Mateusz Morawiecki czy marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Mówił Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. 89% absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów dostało się do szkół średnich po rekrutacji zasadniczej, informuje Ministerstwo Edukacji. To o 3% więcej niż rok temu. W dużych miastach największy odsetek uczniów, którzy już znaleźli miejsce w szkołach, jest w Katowicach, Łodzi i Kielcach. Najniższy w Rzeszowie, Olsztynie i Poznaniu. Ci, którzy jeszcze nie dostali się, mogą wziąć udział w drugim etapie rekrutacji. Przygotowano bowiem o 103 tysiące więcej miejsc niż jest absolwentów. A w Toruniu dziś edukacyjny okrągły stół. Rozmawiają nauczyciele, rodzice, przedstawiciele kuratorium i Urzędu Miasta. Wiceminister Iwona Machałek mówiła o konieczności wzmocnienia wychowawczej roli szkoły. Wybraliśmy bardzo ważne panele, agresywne dziecko w grupie. Drugi to doradztwo zawodowe, wychowanie do podejmowania decyzji. Trzeci, aktywność rodzica w szkole. Bardzo mi zależy, żebyśmy usłyszeli od różnych środowisk, co należałoby zmienić, co poprawić, co wzmocnić. Wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz. Te nasze działania są o wiele szersze, bogatsze i to dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją do tego, by na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o problemy takie, które są w szkołach, czyli narkotyki, papierosy, no, złe zachowanie, cyberprzestrzeń, hejt w sieci, to są rzeczy, na które trzeba bardzo zwracać uwagę i na tych płaszczyznach trzeba będzie podjąć jakieś działania. Ogólnopolski cykl spotkań przy okrągłym stole w edukacji zainaugurowano w toruńskim dworze Artusa. To był Serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. W całym kraju dziś sporo chmur, teraz na termometrach 15 stopni w Zakopanem, 19 w Krakowie i Gdańsku, 21 w Warszawie, 23 w Opolu i Szczecinie, 27 w Jeleniej Górze. W nocy na przeważającym obszarze od 14 do 18 stopni, jutro mało chmur, przelotnie popada jedynie na wschodzie. Najchłodniej nad morzem i na Podhalu około 22 stopni, najcieplej na zachodzie, tam nawet 30. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze mnie Pan Bóg nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Sprawdzone wakacje? Tylko z Volvo. Skorzystaj z oferty serwisowej za jedyne 99 zł. Podczas przeglądu sprawdzimy 15 kluczowych punktów przed podróżą w Twoim Volvo. Zapraszamy do salonów Volvo. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek nabeczy, nawypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... W Carrefour do 3 sierpnia środki do prania Wizir są za 26,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marzysz o rewolucji w swojej kuchni? Teraz w Biedronce. Patelnia z odlewu aluminiowego 28 cm, tylko za złotówkę. Jak ją zdobyć? Kup jednocześnie zestaw 4 garnków ze stali nierdzewnej Italia Magdy Gessler, pasującymi do wszystkich typów kuchenek, za jedyne 149 zł oraz patelnię za symboliczną złotówkę. Oferta ważna do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Ślady to na wydmie, a tam ci się na wydmie. No wydmie na farce. patrz, ten food nasygnowany przez mafię food mi wybija krów na klimacie. Bez matu do siebie, że jest, sobie co chce albo inaczej. Zjedz, zjedz, zjedz, ile jest. Stoję se na wymie, zajadając slajsa. Wódka, złoty kurier wszędzie, to dostarcza. Zadyma jest na wymie, że sprzeciw nam biegnie. Przedłuży te chwile, ja magiczną mam skillę. Bo sama w nie wierzę i na piachu tackim leżę. Ty magik Ola, ej, ją nikt tu na nikogo się nie wybie. Zawsze skład, ją będzie składem, yeah. Zimą jest nagrywka, a słuchany ziom będzie latem. Nikt tu na nikogo się nie wydrze. Persto, Albatros to ma często długi weekend. Stoję se na górce, gnam długi jak latarnia. Gdynia, nie Atlanta, buja jak u Jamesa Browna. Nikt tu na nikogo się nie wsypie. Równowaga panuje w tej ekipie. Na spokojnie, typ samolotowy on. Tam i chcę, to mam swój, ej, dom. Memento, kotarka, jak rap chcesz nagrać. Memento, browarka, dziś wydma to baza. FIFA mi wypadła, złapałem, miałem farta. W środku tabaka, dej, okien to zajara. Ej, kunda to skład, cały skład jest piękny. Albumy na winylach i pieniądze z hasterki. Piękne życie i wysokie modelki. Ej, piękne życie i bąbelki. Ej, piękne życie i wysokie modelki. Piękne życie i jacuzzi i bąbelki. Bang, bang, bang, bang. Włazimy na szczyty na wydmie. Palimy tam spliwy na wydmie. A dzisiaj pijmy na wydmie. Na wichę, ty, gła, gła. Nie można sypić na wydmie. Ale nie ma kibli na wydmie. Te ślady to czyny na wydmie. A tam ci się sili na wydmie. Pierwszy gibon na wydmie w chałupach przy zachodzącym słońcu. Siedzę z ekipą i się wczuwam i śmieję się do horyzontu. Ze dwa kilo piachu w butach, nowego piachu w skarach. Tylko miejska akcja głupia, przecie można na bosaka. Te imprezy, weź nie pytaj, kiedyś spadłem z wieży ratownika. Sypał, nie wiem czy przez wygląd, czy przez tytry nube łysa. Nie ma takiego miasta Warszawka, ale klub Iskra Starnia jest. A jak pannę na wydmie ogarniasz, uważaj na piach, na palcach, czujeniu. Jastrzęba góra, łema. Wiele do szczęścia nam nie potrzeba. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Jastrzęba góra, łema. Wiele do szczęścia nam nie potrzeba. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Włazimy na szczyty na wydmie. Palimy tam spliwy na wydmie. A dzisiaj pijmy na wydmie. Na wichę śpij na wydmie. Nie można sypić na wydmie. Ale nie ma kibli na wydmie. Te ślady to czyny na wydmie. A tam ci się sili na wydmie. Jastrzyma góra, łeba. Jak znajdę na wydmie. Kołarzyło, zapraszam na audycję Tony z Betonu. Jak to mawiał wieszcz, jakie życie, taki rap, a jako, że mój weekend przebiegał pod znakiem polskich plaż, to postanowiłem zacząć dzisiejszą audycję od nagrania Na Wydmie. Idealne wakacyjne połączenie Unda Dasea i Kuba Knap. Jest to singiel zeszłoroczny, ale z okazji tegorocznej wakacji ukazał się cały projekt sygnowany jako właśnie Unda Knap, czyli połączenie sił ekipy z Trójmiasta i pierwszego polskiego rapowego bitnika, czyli Kuby Knapa, który przemierza cały kraj i nagrywa rap z tym, kogo akurat napotka. Tylko w tym roku Knap wydał płytę z warszawskim gronem ziomków z WCK, z wariatami z okolicznego elementu z Opola i teraz właśnie półgodzinny projekt Dama Radę z Unda Dasea z Trójmiasta. Poziom jak zawsze wysoki. Unda to rap robiony, jak to się zwykło mówić, dla zajawki, uroczy w swojej bezpretensji, ale czasami pozbawione takiego właśnie konkretu w postaci naprawdę kogoś dobrze, sprawnie rapującego, więc wsparcie rapera takiego, jakim jest Knap, z pewnością wychodzi im na dobre. Teraz jeszcze jedna rzecz z tego projektu, otwierający go numer O Spaniu. Mordo, mordo. Po pokolenie najmu sypia na cudzych kanapach, a niektórzy wolą kredyt mieć i love na kabatach. I gitara, nie wnikam, to nie moja baja. Mi się nadal zdarza sypiać na podłodze u siomala. Z pozdrowieniami dla pielgrzymów wiecznych, własność wspólna jest tutaj dobrem koniecznym. To nie my komunę, a komuna nas stworzyła. A teraz czuweniu się rać, siama i noflek jak kapcian i kotlet. Miłą klitę wolę niż lancerski hotel. Gościna i swojskie przykminy i moje giry za koca wystające. Klas się mieściłem kiedyś w pokoju od ściany do ściany. Wpadały tam panny i zgraje ziomali. Się mieściłem kiedyś w pokoju od ściany do ściany. Wpadały tam panny i zgraje ziomali. Mamo, jeszcze 5 minut mi daj. Mamo, jeszcze chcę pospać. Mamo, jeszcze 5 minut mi daj. A ty tam się proszę pospać. Mamo, jeszcze 5 minut mi daj. Mamo, jeszcze chcę pospać. Mamo, jeszcze 5 minut mi daj. A ty tam się proszę pospać. Nie jestem z ulicy, ale jestem z ulic. Nie śpię na dworcu, ale spałem na dworcach. A w planie mam saunę i kawałek jacuzzi i hamak na palmach, rozpięty dla szefostwa. Couchsurfing zna każdy, kto popłynął na zmiany. Gracze i tancerki, skate, couch rider. Gra w klasy, po kwadratach spory przebieg. Nie leżę tak jak Hanzu pod kaloryferem. Można się zapaść, ale nie pod ziemię. Tylko w męki fotel i odpalić dobre CD. W Sopocie wielokrotnie zasnąłem na glebie. I w Olsztynie, i Wrocławiu, wszędzie na świecie. Nawet na lotnisku w Bułgarii. To z katalogu wspomnień fatalnych. Przegięcie bagiety, żeby nie przespać życia. Kajtek w Radomiu i w Olesicach. Mamo, jeszcze 5 minut mi daj. Mamo, jeszcze chcę pospać. Mamo, jeszcze 5 minut mi daj. A ty postaram się, proszę pospać. Mamo, jeszcze 5 minut mi daj. Mamo, jeszcze chcę pospać. Mamo, jeszcze 5 minut mi daj. A ty postaram się, proszę pospać. Słysząc te prośby o jeszcze 5 minut w wykonaniu Knapa, przypomniałem sobie o starym jak świat nagraniu z debiutu Łony, Emilia chce spać. Dzieło jest to dość osobne w dyskografii Łony, trzeba powiedzieć, bo mam wrażenie, że zaskakująco rzadko Łona korzysta ze wsparcia wokalistów w swoich nagraniach. A to o tyle ciekawa sprawa, że z jego pozycją na rynku fonograficznym Łona mógłby mieć właściwie każdy wokal w tym kraju na swojej płycie. Sam zresztą został niedawno zaproszony choćby przez Nosowską na jej album. Ale jak widać, polityka żadnych gości ustalona właśnie na debiucie Łony cały czas twardo jest utrzymywana. Dotyczy ona nie tylko raperów, jak widać. Odkopuję dla was teraz musicalowe, nieco w swoim duchu, Emilia chce spać z płyty Koniec żartów, pierwszego albumu Łony. Dziewczyno, obudź się, bo prześpisz wszystko. Patrz, słońce tak wysoko, a ty śpisz wciąż. Właśnie tak mi przyszło do głowy, żeby natychmiast przerwać tu sen. Patrzysz po 12, a ty śpisz jak suseł. Każda chwila w łóżku to stracony chwil, pięknych milion. Więc czas wstawać, nieprawda, że milion. Wiesz, pora taka, że ludzie siadają do obiadu, a ty śpisz tak, proszę, puszczę ci Erykę Badu. O właśnie, tylko nie opuszczaj powiek na dół. Wiem, że wiele może się przyśnić. To rano wstaje, ten się nie wyśpi. Więc jak myślisz? Ja myślę, że to ma sens. My tu gadu, gadu, a tu coraz gorzej z czasem. Czekaj, dzwonił cybul, że sprawia się mu i wybuł tym, że śpisz. A ja tu bez sensu męczę się jak przyguł. Więc koniec wygód. Już mi się to nudzi, dziewczyno, sama tego chciała. Weber, podaj budzik. Południe tuż, tuż, to wkrótce nie uchodzi, żeby o tej porze leżeć w łóżku. Nie stanę bez względu na to, co się stanie. Zamiast tyle gadać, lepiej przyniósłby śniadanie. Ja ci dam. Chcę, żebym stał. dziewczyno, rozpacz, ogarnia mnie, bo wstać nie chcesz, tylko ciągle byś spała. A? Aha, a? Dziewczyno, rozpacz, ogarnia mnie, bo wstać nie chcesz, tylko ciągle byś spała. A? Ta. Ciężki nos, rozpacz, ogarnia mnie, powstać nie chcesz, tylko ciągle by spała. Ja chciałabym pospać, ale ciężki nos, chcesz, żebym stał. Rozpacz, ogarnia mnie, powstać nie chcesz, tylko ciągle by spała. Ona wiesz, o co chodzi, nie mniej niż 12 godzin. W cieplutkim łóżku poleżysz, to ma dla mnie. A ty mi tu robisz jakiś hardcore. Dobra, dajmy spokój żartom, wstajemy. Ja mam stać, no. Nawet o tym nie myśl. Będę spać tak długo, jak mi się podoba. A ty lepiej weź jakieś lustro i zobacz. Jesteś blady, wzrok mętny, oczy podkrążone. A ty mało przypominasz łomy. Faktycznie. Tak. Wierz mi, zresztą tak to jest, jak się nocy nie prześpi. Ja źle wyglądam, ja? Emilian, natychmiast stawaj z łóżka. Emilian, tak proszę bardzo. Kawę mi zrobię. A ile film można pani słodzi? Patrzcie na tą dziewczynę, a już mamy śpiew z winem. A kobieta gdzie? Wciąż pod baldachimem. Czekaj, może źle się czujesz, tak? To już lecę po Alka-Zece. Och, jak ciężko z łóżka wyciągnąć kobietę. Emilia, wstań, weź się przełam. Kurczę, pak. Nie no, ona znowu zasnęła. Motyla nogi. Jeszcze śpiewa przez sen. Emilia będzie spać, nie będzie pracować. Ja ci dam. Dziewczyno, rozpacz, ogarnia mnie, bo wstać nie chcesz, tylko ciągle byś spała. Dziewczyno, rozpacz, ogarnia mnie, bo wstać nie chcesz, tylko ciągle byś spała. Chciałabym pospać, ale ciężki nos mam, buda postać. Chcesz, żebym stał. Dziewczyno, rozpacz, ogarnia mnie, bo wstać nie chcesz, tylko ciągle byś spała. Chcesz, żebym stał. Dziewczyno, rozpacz, ogarnia mnie, bo wstać nie chcesz, tylko ciągle byś stała. Boże. Chciałabyś pospać, ale ciężki los masz, bo ta postać chce, żebyś stała. Chłopaki, rozpacz, ogarnia mnie, bo wstać nie chcę, już takiego wała. Chciałabyś pospać, ale ciężki los masz, bo ta postać chce, żebyś stała. To był Łona i Emilia, która lubi pospać przynajmniej 12 godzin dziennie. Co ciekawe, Roger Federer i LeBron James też tyle czasu potrzebują dziennie na sen, więc jeżeli macie do siebie pretensje, że sami za długo śpicie, to jak długo wygrywacie mistrzostwa NBA albo turnieje wielkoszlemowe, to nie ma żadnego problemu. Teraz ciekawe wieści z kategorii liczby i rekordy. Płyta Good Kid, Mad City Kendricka Lamara, która ukazała się w 2012 roku, właśnie pobiła pewien rekord, utrzymuje się na liście Billboard 200 od 350 tygodni, jak podaje portal Nuance.net. Jest to drugi po The Eminem Show album hip-hopowy z takim wynikiem. Good Kid, Mad City to mój ulubiony album Kendricka Lamara, jak widać nie jestem w tym specjalnie odosobniony, a ta wiadomość to dobry pretekst, żeby przypomnieć nieśmiertelne Bitch Don't Kill My Vibe z tego albumu, niewątpliwie top 10 najlepszych rapowych nagrań drugiej dekady tego wieku. I am a sinner who's probably gonna sin again. Lord forgive me, Lord forgive me. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music, I will share it. But today I'm winning. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out it never exists. I can feel the changes.

that. Yeah. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right. 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing. Rolling the mid beside him now, living my life, getting out dreams. People told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. If I fall, if I die, know I lived it to the fullest. If I fall, if I die, know I lived in missing bullets. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything will shine, ain't always gonna be gold. I'll be fine once I get it, I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything will shine, ain't always gonna be gold. I'll be fine once I get it, I'll be good. Tell me what you know. Sweats waking up to the sky. Tell me what you know about dreams, dreams. Tell me what you know about night terrors. Nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything will shine. Always go. I'll be fine once I get it. I'll be good. Good. Oh, Kid Cudi, Pursuit of Happiness, a dosłownie wczoraj pojawiła się informacja, że nowy album Kida Cudiego pod tytułem Enter Galactic ma pojawić się jeszcze w tym roku, a muzyka z tego albumu ma posłużyć jako fundament narracji w serialu, który powstanie dla platformy Netflix, więc dla wszystkich fanów Kida Cudiego to bardzo dobre wieści. A teraz polski raper, ale po angielsku. To raczej rzadkość, bo też nie będzie wielkim odkryciem powiedzieć, że sukces polskiego rapu w dużej mierze wynika z faktu, że jest po polsku i kilka osób próbowało tworzyć po angielsku na polskiej scenie rapowej, ale rzadko prowadziło to do jakiegoś wielkiego właśnie sukcesu. Raper Niemy, który od lat eksperymentuje z mieszaniem języków w swoich nagraniach, teraz postanowił wydać epkę w całości po angielsku. Myślę, że będzie to rzecz, którą warto sprawdzić, bo Niemy to dobry raper i bardzo, bardzo zdolny producent, niegdyś wyróżniony w konkursie organizowanym przez samego Rizę z Wu-Tang Klanu. Niemy porusza się gdzieś na obrzeżach polskiego hip-hopu, trochę eksperymentuje. Teraz właśnie przyszła pora na epkę Yalp, która to w całości będzie rapowana po angielsku i ukaże się w sierpniu. Zagram wam singiel z tego projektu Games Over, a tuż po nim starsza rzecz od Niemego, którą lubię co jakiś czas przypominać, bo to fajne nagranie pod tytułem Żyć wietrznie. Więc teraz dwa numery od Niemego. I'm having paranoia. Wait, always shakes me up at the same time, like I was in a coma. Is it me or just bad luck? Shit ain't doing nothing good for you. I see them praying on my downfall. I guess that's just weed and alcohol. Fuck them both, man, I need to stop. Anxiety is fucking cop. Fucking cop. I hurt myself for more than a decade. Shit, now it's time to get paid, homie. Paid, homie. Gotta thank God I'm not AA. AA. Fuck, my paranoia has popped. I don't wanna lose my focus, bruh. Like these other cats in showbiz. I've had enough Houston Mayday. I'm freaking out, my mind's not. Wait, always shakes me up at the same time, like I was in a coma. Is it me or just bad luck? I guess I'm having paranoia. Wait, always shakes me up at the same time, like I was in a coma. Is it me or just bad luck? Shit ain't doing nothing good for ya. When I was 16, my crew and I got stupid high and fell in love with it now. As my biggest dream really came to mind, I fucking realized I gotta quit it, yeah. There was a time and space when it was all good. Now the Jiva straight getting on my nerves. The goal is the life me and my wife deserve. So I gotta go smooth like I kick it here. I got big plans, bigger than your stinking ass. Heavy foot on the gas. I want success and I want it bad. I got clean cause it's all in my head. Wait, always shakes me up at the same time, like I was in a coma. Is it me or just bad luck? I guess I'm having paranoia. Shakes me up at the same time, like I was in a coma. Is it me or just bad luck? I don't play shit, game's over. Now. żyć wiecznie, być nieśmiertelnym to jak być więźniem. Dla mnie to byłoby zbyt ciężkie. Zgrabnie tę wydobyć myśl jest sens. Przyjdzie śmierć, liczcie się z tym, bo co jeśli każdy dalej trwać będzie? Co wtedy zrobisz, men? Będziesz skrobał paznokciem, no to per. Palił te swoje blanty w kółko, owinięte wieczną, wieczną bibułką. Byłaby tylko nuda i ból, nieskończenie długa, rozkmina gruba i dół. A jeśli te rzeczy wcale nie byłyby ci znane, to znaczy, że tak naprawdę nie jesteś już tym samym. Pomki, owszem, ten świat jest funky. Cały ten hip-hop i to widzą przez mój kokpit. Piszą więc, życie jest mega plus wielokropki. Perspektywa deficytu nadaje wartości. Brak jutra zwiększa rangę teraźniejszości. A ból przemijania lepszy od nudy wieczności. Myślenie o tym, co świt wzmaga paradoksik. Zrozum to dobrze, chcę żyć długo. Nie zrozum tego tak, że od razu chcę wbić w drugą stronę, gnić pod grudą zielska, pod spodem Sonem Eriksonem, na wypadek gdybym jeszcze wstał. Nie chcę żyć wiecznie, ale nie chcę umrzeć. Pomóż mi znaleźć relaks w czarnej dziurze. Daj nam życie wieczne, krzyczysz wręcz, men. Nim to powtórzysz, pomyśl ciuteczkę. To był Niemy i nagranie Żyć wiecznie. Ciężka tematyka, ale podana w dość lekki sposób. Po latach od ukazania się tego utworu mam wrażenie, że może trochę przearanżowane jest to dzieło w kilku momentach. Za dużo się w nim dzieje, jeśli chodzi o efekty na wokalach, ale tekstowo broni się cały czas i lubię do niego raz na jakiś czas wrócić w tonach z betonu. Pochodzi to nagranie z płyty Enie, która ukazała się w 2014 roku nakładem Prosto, a tak jak wspominałem przed paroma minutami, teraz Niemy szykuje się do wydania epki anglojęzycznej, która wyjdzie w sierpniu i już własnym nakładem działa ten raper i producent. Jeszcze kilkanaście minut audycji. Ostatnie nagrania będą zagraniczne. Najpierw Nas, który wydał właśnie drugą płytę z serii Lost Tapes. Tym razem legenda nowojorskiego hip-hopu zgromadziła niepublikowane wcześniej nagrania z sesji do płyt Hip Hop Is Dead, Untitled, Life Is Good oraz Nasir. Uczciwie trzeba powiedzieć, że nie są to najlepsze albumy w dorobku Nasa. Może Life Is Good tutaj stanowi pewien wyjątek, ale kilka niepublikowanych wcześniej perełek udało się Nasowi wyłowić. Ja zagram wyprodukowane przez Kanye Westa You Mean The World To Me. Fakt, że producentem tego nagrania jest właśnie West, wskazuje na to, że jest to odrzut z ostatniego projektu, czyli z albumu, z epki, która ukazała się w zeszłym roku. Nas, You Mean The World To Me teraz. guess you knew and blew a good thing, baby. Bye, baby, I guess you know why I walked away. When we walked to the altar, that was an awesome day. Did counseling, couldn't force me to stay. Something happened when you say I do, we go astray. Why did we mess it up? We was friends, we had it all. Reason you don't trust men, that was your daddy fault. He in the grave, let it go, he no longer living. Said you caught him cheating with mom and other women. Fuck, they gotta do with us. Here's the keys to the newest truck. Birkin bags, we burning cash. Now baby, do it up. No matter who you fuck, that was before me. Wanted you as my shorty since I saw you screaming. Hate you so much right now. Should've saw the meaning. Angry black women, actions of a demon. I'm leaving. I guess you knew and blew a good thing, baby. Bye, baby. Bye, baby. You know I'm saying bye-bye. Bye-bye, baby. Baby, I guess you know why I had to leave. 7 months in your pregnancy, about to have my seed. Let's take it back some years, rewind it to the happy years. You and your Star Trek fam, I'm thinking you cats are weird. Same time, different, yeah, I was digging y'all flow. Then I tatted you on my arm so niggas would know. I thought no one could stop us, matching gold watches. I was your Johnny Depp, you was my Janis Joplin. Yet, the cute erosion, yet I knew you personally better than you knew yourself. And I know this for certain, crib in a Dominican. We got away from everybody. You screaming at the racist cops in Miami was probably the highlight of my life. Like, yo, look at my wife, gangster. Me and 20 cops about to fight. Crazy night, bailed you out. Next morning, we got clean like it never happened. And later, we had that heat game. Just another day in the life of two people in love. But it wasn't enough. So, baby, guess what? I guess you knew and blew a good thing, baby. Bye, baby. Writing your deposition, divorce lawyer telling you how this thing gonna be ending, with you paying out the ass, and I'm talking half, not some but half, no serious half, half of your soul, half of your heart you leaving behind, it's either that or die, I wanted peace of mind, and all I seen was suckers, cowards, under their breath saying why the Nas trust her, but look at yourself, speak louder bruh, you live with your baby moms and scared to make an honest woman out of her, and make her your bride, fake pimp, you ain't even a lie, at least I can say I tried, plus enjoyed the ride. Plus we got our little boy, my little joy and pride. He got my nose, my grill, your color, your eyes. Next go round, I hope I pick the truest type. And watch me do it all again, it's a beautiful life. Alright, goodbye. Bye, baby. You know I'm saying bye-bye. Bye-bye, baby. Małe nieporozumienie się wdało, to nie było nagranie You Mean The World To Me Nasa, tylko Bye Baby, tego samego twórcy, tego samego rapera. Nagranie, które mocno mi się skojarzyło z You Mean The World To Me, kiedy pierwszy raz usłyszałem album The Lost Tapes 2 i postanowiłem też je przypomnieć. Za chwilę będzie już to, co miało wybrzmieć przed paroma minutami, czyli ten nowy singiel, czy nowe nagranie Nasa, a co do nagrania Bye Baby, to moim zdaniem jest to jedno z lepszych nagrań Nasa przynajmniej w ostatniej dekadzie i jest to utwór, który stanowi formę takiego ciepłego pożegnania Nasa z Kelly, z wokalistką, a zarazem jego byłą żoną, z którą Nasir Jones był związany przez X lat. To było właśnie Bye Baby, a teraz już You Mean The World To Me, czyli nowa, stara rzecz od Nasa z opublikowanego właśnie albumu The Lost Tapes 2. I had to give her mad respect. She was with a man. He took a drag from a cigarette. He told her he'll be back. He jumped in a meter cab, gestured to his cell to tell her where to meet him at. Now she was mad, and I was looking for my car. She had some plastic bags coming from the supermarket, cooking for his ass. How she gonna get to the project? She ain't got no cash, and she's struggling while walking, so I drive past. Yo, I say I ain't no stalker with your big ol' ass. It's my help I'm trying to offer, I give you a lift. Who would've knew it turned to this, now we in the mix. Baby moved up in my crib and she left her ex. Damn, I'm speeding. I'm a king, you're a queen. His and her sinks in the diamond rings. You don't have to look back at him. Just get your bags packed and then a new life soon begins. Like I told you, when I'm in, I'm in. I'm a king, you're a queen. His and her sinks in the diamond rings. You don't have to look back at him. Just get your bags packed and then a new life soon begins. Like I told you, when I'm in, I'm in. I'm a king, you're a queen. His and her sinks in the diamond rings. You don't have to look back at him. Just get your bags packed and then a new life soon begins. Like I told you, when I'm in, I'm in. Baby girl had a son, he was 3, yeah, I took him in. Now she call him little me, I even look like him. Nah, I mean, he look like me, a couple shades darker. She be calling him Blackie, that's cause his real father jet black. So she treat him like it's a setback, I don't respect that. Now his pops calling collect that, the new crib on the new number, now how he get that? See, now I knew we was a mismatch. I'm laid back, you too used to getting pimp smacked. I see where I went wrong at, I just try to bring out the queen in you. But when you make a girl leave a man, you never really know where she stand. How you know she really yours? Somebody could do the same to you. You Mean the World to Me, czyli Nas i Kanye West, który odpowiada za produkcję tego utworu. Kończymy już dzisiejsze wydanie Tonów z Betonu. Słyszymy się za tydzień. Ja tradycyjnie przypominam, że na fanpage'u audycji znajdziecie playlistę. Dzisiejsza playlista już dosłownie za minutę pojawi się właśnie na tym fanpage'u, a zaległe spróbuję wrzucić jutro, bo wiem, że niektórzy z Was szukają nagrań, które się pojawiały w poprzednich tygodniach i nie mogą znaleźć, więc już służę pomocą, odkopuję się z wakacji i nadrabiam zaległości. Na zakończenie dzisiejszej audycji Kendrick Lamar jeszcze raz z płyty Good Kid, Mad City, tym razem z gościnnym udziałem J-Rocka, Money Trees. Do usłyszenia za tydzień. What's persuasive? From 9 to 5, I know it's baking, you bitch. Yeah, bitch. Dreams of living life like rappers do. Like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't cool. I fucked Shireen and went to tell my bros. Tell my bros. Then Usher Raymond let it burn came on. That burn came on. I saw solid night time rhyming, you bitch. Yeah, bitch. Park the car, then we start rhyming, yeah, bitch. Yeah, bitch. The only thing we had to free our mind. Free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. See dollar signs. You looking like an easy come up, yeah, bitch. Yeah, bitch. A silver spoon, I know you come from, yeah, bitch. Yeah, bitch. And that's a lifestyle that we never knew. We never knew. Go at a revenue for the revenue. It go Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you doing. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say, money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah, $8 might just fuck your main bitch. That's just how I feel. Nah, $8 might. Say fuck the niggas that you game with. That's just how I feel. Nah, nah. $8 might just make that lane switch. That's just how I feel. Nah.